أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. يا أيها النبي دیزنا بیا الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب کئ او دا خطاب د نبی علیہ الصلات والسلام سره خاص دی. د نکاح په باب کې نبی علیہ الصلات والسلام ته سمسائل غ ذکر کئ. نو الله فرمایي پیغمبره ان اهللنا لك مونږه حلال کړی دي استاد لپاره ازواجک اللاتی ازواجک بی بیان است اللاتی اغ بی بیان اته د اجورهن چتا اغی ته مہرونه ور کړی دي استاد بی بیانونه نتا مسله خو عام مسله دا چې عام مؤمن مہر ورکړي داغه لپاره غبي بي حلالې. اوس زمونږ په معاشره کې خدا ته پوښتنه نه کوي، بس مقرري کیو سو هم چې تاسو تم د خپل یادي خبر ده تعالی دا لازمی دی ورکو سنت دا دی چې انسان ان کد ورکی خبر ده تعالی. او ځکه نبی علیہ السلام تعالی وی چې تاوت مہرونه ورکړي ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام خصوصیت او سنت دا دی چې نبی علیہ الصلات والسلام د یوې بیبي مہر داسې نه دی کړی چې صرف په خپل ذمہ باندې لازم کړی دی، بلکې پورا نبی علیہ الصلات والسلام چې څومره خزې وي عادت شریفه دا و چې بس مہر به هغه ته محسره ورکو کم چې به مقرر شو. نو دا خو حکم د مسلمانانو کې او نبی علیہ السلام کې مشترک دی. البته نبی علیہ السلام سره خاص په دې اعتبار دی چې نبی علیہ السلام کمی بیبی له مہر ورکو نو د دې نکاح بل چا سره نه کیږي، او که تاوله مہر ورکو او ته سباله وپات شې دغه نکاح بل چا سره کیږي. نو په دې اعتبار سره دا خبره د نبی علیہ السلام سره خاص ده. وما ملکت یمینوکا او حلال کړی دی اغه بی بیان ملکت یمینوکا چې مالک شوه د خلاستا مما د اغن افا الله علیکا چې در کړی دی الله تعالی تا دا. نو ف مال غنیمت ته ویل کی ف افا ور کول ته ویل کی بغیر د جنگ نه یا به تورې مصالحت د کافرانو نه چې حاصل شي ناغه د مالفه وي. نو بعضی ټیم کې کافران نه زنانه راشي جنگ کې یا هغه تم شامل لې چې نبی له صلوات و سلام مثلا په پیسو باندې واغست نو هغه وینځي ستاره پر حلالي ځکه دا یاد ساته د مؤمن قیمت په ایمان باندې. کافر سړی او کافر زنانه چې کلمه نه ویلي راغ مثال له ساروی دی جنگ کې ونیسل شي خرڅوا کار ته اله البته خیال ول ساته نکاح میکه ته ضرورت نشته میاشه تیر شي جنگ کې زنانه ونیسل شي دغه څه استعمالول شي داغه مثال نو خرسی کیم بازار کې نو کوم واغسته اغم دک حکم دی اغم ستاره پرې پیغمبر هغه حلالي نو دا خو د امت لپاره هم داسې خبره ده کسو کوی دا نبی اسلام سره خاص څنګه شو نو خصوصیت په دې اعتبار سره دی چې د امت وینزا هغه سباله بازار کې خرڅ کړند بل لپاره حلال ده او چې نبی اسلام کې می وینځري نو هغه د نبی صلوات و سلام سره خاص شي هغه د بل چا لپاره د امت لپاره حلال نه وي د نبی اسلام نه رستم د نبی اسلام سره خاص وي دغه نکاح بل چا لپاره جایز نه لکه د نبی اسلام په خزو کې او ماریا قبطیا رضی الله عنها دغه لنګي جویریا رضی الله عنها د ماریا قبطیا د مکوکس بادشاه د روم بادشاه هغه به تورې هدیه نبی صلوات و سلام له هغه را لېږلې وه نو دا د نبی علیه السلام نه رستو سره څوک نکاح نشي کولی او بعضې ټایم کې به خصوصیت په دې اعتبار سره هم دی چې کله به جنگ وغیره وشو نو پیغمبر به ځان له چې څه اغستل الله تر په حکم او د جنگ په سامان کې کې وینځه به اغسته که نور سمال به اغستو نو نبی علیه السلام به هغه اغسته شي لکه صفیه رضی الله عنها نبی علیه السلام هغه د ځان لپاره خاص کړی و جنگی خیبر کې نو دا د پیغمبر سره خاصی بیا ور سره رستو څوک نکاح نشي کولی د پیغمبر د وفات نه رستو نو په دې اعتبار سره نبی علیه السلام سره خصوصیت دی وینځلې هغه ځان له خاص کولی شي په جنگ نور چې کوم اسلامي بادشاہ یې غلا کو تخبر اله یا بل ملک ته دوره ورکړه چې لس ورکړه نو هغه به اسلامی خزانه کې جمع کیږي لکه زموږ په ملک جوز لاکټ مسله روانه دا شریم مسلم دا چې بادشاہ ته کم شی ملو شو اسلامی بادشاہ ته پاکستان نه نظر نو باسيستا سبو سیاست ځین ترازی اسلامی بادشاہ ته چې کم څه شی ملو شي د بادشاہت د حیثیت د وجنه چونکه د مسلمانانو بادشاہي نو د دې واجب هغه خزانه کې جمع کول شي هغه به د شریبۃ المال هيسي خود نبی له صلوات و سلام د پر داسې نه و د نبی له سلام خصوصیت او بادشاهګانو به چې شیرو لګو هغه به د نبی له سلام ملکیت لکه د غوین ز نبی له سلام لا لکه بادشاہ را لګلی نو نبی له سلام بیت المال کې نه جمع کړي د نبی له سلام سره ورپسې الله تعالی پرمای و بنات عمک او لونه د ترستا نو عرب عام لفظ استعمالی د جمع مبرد د پاره یعنی د ترونوستا و بنات عماتک او لونه د پپوگانوستا نو د پلار تر پرشت شو یعنی د پلار تر په لجینه کې و بنات خالک او حلال کړي د منتالره لونه د ماماستا و بنات خالاتک او لونه د ماسیګانوستا نو دا د مور طرف رشته شو یعنی د مور طرف د رشته چې کمی جینه کړي خودی سره یو شرط ضرور لګی دا د غسینا شرط وسره لګی ال اللاتی اغا حلال کړي د مون تعالی هاجر نا معاکا چې د تا سره هجرت کړي نه هجرت نه مراد دا نه چې تا هجرت کو نو تا سره ملګرتیا کې ځکه نبی علیہ السلام سره او صرف ابو بکر صدیق رانو مطلب دا دی هجرت استا نه مخ کې کړه دی یا رستو یې کړه دی خو بهر حال چې مکه تر صوب پورې فتح شوی نه ده نو د مکه نه هجرت کړه دی هجرت کې تا سره موافقت شته د پلار طرف جینه کې دی یا د مور طرف جینه کې دی خود دې د پر شرط دا دی په شرط د دې تر پر حلال دی چې دې هجرت کړي نو د دې په نکاح کې هجرت شرط لکه د نبی له صلوات و سلام د تر لروه د ابو طالب سیب امه هاني هغه ځنه نبی له سلام لپاره حلال نیم د دې وجنه چې زما شمار په طلقاو کې او طلقا هغه دي چې نبی علیہ السلام مکه فتح کړه نو نه قتل کړه نه غلام جوړ کړه بس آزاد کړه نو دا په طلقاو کې وا نو دی چې ما هجرت نه کړې زه په مکه کې وم نو زه د نبی علیہ السلام لپاره حلال نم اگر چې د ترلو ریما خو د نبی علیہ السلام لپاره حلال نم نګورا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره شرط دی امو مؤمنانو لپاره دا شرط نشته د نبی علیہ السلام دو. او ممکن د حکمتونه الله تعالی ته معلوم دي او چونکه د پیغمبر نکاح دا یو لوی غنیمت دی نو دا سه پاسانه باندې نه چې چا قربانه ورکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې د مور د طرفه کوم زنانه قربانه ورکړي وي یا د پلار د طرفه کوم زنانه قربانه ورکړي وي نو الله جل جلاله هغه په دې نعمت سره سرفراز کړي چې هغه د پردا گنجائش تا ستاره پر حلال دي کته ور سره نکاح کړي نو دام د نبی علیہ السلام سره خاص و امراتن او حلال کړي د مونستر احلل نټول سره لګیدلې دغه فعل پردا ټول مفعول له احلل نا امراته مؤمنه او مونږه حلال کړي د ستاره لپاره هغه خزه چې ام مؤمنه ان وهبت نفسها کچر هغه هبه کی خپل نفس خیراتی ور کی خپل نفس په نکاح باندې لنبی پیغمبر ته ان اراده نبی او کچر پیغمبر اراده وکړه ایستن کې هاهدا چې د په نکاح کې واخلی نو خالصت لک دا نکاح خاص د ستاره لپاره من دون المؤمنین علاوه د مؤمنان الله پر ملک اغه خزم حلال رچ مؤمنی نګورا د نورو د پاره کتابیم حلال ده د امت د پاره ک یو امتی کتابی حز سره يهودي سره یا عیسائی سره نکاح کئ نو اغه ور لجائز ده خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خزو کې کتابیات ته اغه نشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر شرط دا لګو چې اغه حزه حلال ده چې اغه مؤمنه ای نو یو ایمان او بل دا چې دا اراده کوي ځان ته په خپل باندې بغیر د مهر په نکاح باندې درکول غواړي نو کچره د پیغمبر اراده ای او په نکاح باندې اهلی نو دا ستاره پر حلال ده خود عام مؤمن د پر غورې داسې نه ده نو دلته څو مسلې یاد ساته یو مسله هغه د آیات ساته چې عام مؤمن د پر د نبی له سلام د پر بغیر د مهر نه خزی وزان پیش کو نظر د نبی له سلام د پر جایز و چې نبی له سلام په نکاح باندې غسته صرف ایجاب او قبول شی وي مهر ته ضرورت نه بیا دا خبره چې آیا نبی له صلوات و سلام په نکاح کې داسې زنانه وی او کنه وی اختلاف د قوم دی د امت ته بعضی وی وی او بعضی نه وی البته یو روایت د صحیح بخاری د کتاب النکاح کې په باب السلطان ولی سلطان ولی دی اغه نکاح کولی شي څنګه چې پلار او تر کولی شي رور کولی شي نه دی زنانه نکاح سلطانم کولی شي بادشاہ لکه نبی له صلوات و سلام د مؤمنانو امیرو یو زنانه را لاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله انی وهبت من نفسی ما ته تخبل جان در هبکو راځنه اولاله وړیر سات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورنکو نو یو صحابی اولاله نبی علیہ السلام ته وی زوجنیها الا لم تکن لك بها حاجه اے پیغمبر کستا و ته حاجت نه نو مال وسر نکاو کا لیکن نبی علیہ السلام چپ واګې نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ته وی نه دی جناب لار رئیس نو هل عندك من شيء تصدقها سمهر د تشته چې دی سشته چې دی لور کې نو ما عندي الله زری ما سر خدای یو لنګ دی نور خو نظر سنشته فکر حالت او غریبی او هغه وخت کې نبی علیہ السلام ته پر مل ان اعطيتها اياه جلست لا اذار لك کدا دی ته ور کې نو تاسو بلنګ پاتې نشئ نو ته بدغه سین هسته لوړ څولډا چې دی ته ور کې نو ته وی لړشه سشي وګوره سشي ولټوا ناغه لاړو او نبی له صلوات و سلام ته وی اس شی میونو مت بیا نبی له سلام وته وی التمس لو حاتم من حديد ورشه وګوره کده اوس پنی غتمینو عمره لا چې زنانه د مہر کې ورګي او دا ته حواله کوم ناغه بیا لړ بیا تعالی شکو او یا رسول الله اس شی نشته بزغه یو لنګ درازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرمل اما کمن القران شی قران ته سه حصہ یاد نو دو وینام او سورۃ قزا و قزا پلان کې سورۃ ته یاد دی نمونه وتو غستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرمل زوج نا کہا بما معک من القران تا ستان د دې جنانی کم تا سره وکړه په مقابله د هغه چې تا سره کم قران دی او بعضو روایتو کې دي چې دا سورتون وتا دا قران دی تا او خایا لزان لمسلا دی تفصیل کې نظم چې آیا مہر کې پیسې لازم دی کنه داړو منی سورتونه زروستو بیا دادې چې سنا سره کم مقدار عقل مقدار کم سے کم لز درهما هغه پکار دی نو دې بار کې اختلاف ته چې نبی علیہ السلام کړی دا کنه دا کړی نو سو کوئی کړی دا سو کوئی دا سې نه کای نه دا کړی خو کم سے کم نبی علیہ الصلات والسلام ته داسې پیشکشی شوی دا لکه تاسو ته جماعت بخاری روایت پیش او دې آیات کې دویمه مسله دا آیات ساته چې عام مؤمن د پاره داسې جایز نه دی عام مؤمن به مہر مقرری خبر ځان تعالی او مہر به مقرری نو کم سے کم لس درهم لس درهم وزن د اغه زمانه کم سے کم 625 اشاریه 2 تولی چاندی راځي داغي قیمت خبر ځان در لګره د دې زمانه کې نو کم سے کم مقدار د مہر چي دی نو اغه بدغه مقرری او سیوا چې ارسوره مقرری مقررول شي او کچری یو نکاح داسیم وشي یو سړی وته په نکاح دی علم خو مہر بدینی یا استاد وې مہر به بګینی یا د جنې وې چې مہر به بګینی او ایجاب قبول کی نو بیا به نکاح صحیح شو مہر به مہر به څنګه مہر به محرمې سلی خبر ځان ته یعنی د دې جنې خور پپو هغه د شوی د دې پشن خایس رنگ روغن کیدا داغه چې کوم مہر مقرر شوی دی نو هغه مہر به دې می خبر ځان ته اے نکاح بیا هم صحیح کیږي کنه پی د مہر یو کړه نو بیا هم صحیح کیږي صحیح کیږي نکاح صحیح کیږي خو مہر هغه لازمی دی د عام مؤمنانو لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره دا خبره نه و نو دا خبره یاد ساته ورپسې الله تعالی فرمایي چې قد علمنا ما فرضنا عليهم قد علمنا الله تعالی مونږ ته معلوم دی مونږ ته معلوم دی ما هغه مقدار فرضنا عليهم چې مون مقرر کړل دي په دې مؤمنانو باندې فی ازواجهم په بیبیانو د دې کې و ما او په هغه وینځو کې ملکت ایمانهم چې د دې خل ازنه مالکان شوی دي هغه مقدار الله وي مونږ ته معلوم دي نو ما ته وې کم سي کم چی نو هغه عقل مقدار چې دی هغه لز درهم وي او چې کوم الله تعالی مسلمانانو باندې پرس کړي نو هغه دغم ده الله وی چې کوم مونږ مقرر کړي هغه مونږ ته معلوم دي کوم حکم مقرر کړي دي نو کتابیات سره نکاح کول شي بغیر مہر نم نه کیږي مہر بم کم سے کم دک مقداری نو الله دغه خبر یادې کده علمنا ما فرضنا علی مونږ ته علم شته دا هغه څه چې مونږ پرس کړي دي دی باندې کوم احکامات پی ازواجهم په اړه د بیبیانو د دې کې و ما ملکت ایمانهم او په اړه د غوینځو کې چې خیل اسونه د دې مالکانان دي اجمالی طورې د عام مسلمانانو حکم ته اشاره وکړه ورپسې الله جل جلاله د نبی علیہ السلام د پر چې کوم خصوصیات ذکر کړو نو د هغه حکمت ذکر کړي لکه لا یکونا د پر د دې چې نشي پیغمبر علی ک پتا باندې حرجن ستنګي مونږ ستاره پر د حلال کړي دا دا څه د پاره چې پتا باندې ستنګي نشي د نکاح په معاملې کې نتیجه کې به وزن ته شرط راځي چې آیا پیغمبر علیه السلام باندې خدوم را شرطونه ولګول چې په عام مؤمنانو باندې نه نو ټیک د شرطونه ولګول خو نبی علیه السلام ته الله جل جلاله په دې کې حکمت ته الله خپويږي او بل الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معاملہ کوله وکړه خبر ځان تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ډیر بی بیان د عام مؤمنانو د پر سلور نه سیوا جایز نری او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لز بی بیان او بیا هم الله گنجائش ور لکی خودو چې کله ما ماخیلانی هجرت کړی نو خیر دی، کله تر دې طرف یو هجرت کړی نو خیر دی، که یو خزر راشي او ځان پیش کی او ستا اراده ورته نو خیر دی. نو الله تعالی فرمایدا مونږه ستا لپاره د نکاح په باب کې دومره او ساتره وستو لیکه لا یکون علیکا چې نشي پتا باندې حرجن ستنګي وکان الله دی الله تعالی غفورن ډیر بهون کې رحیما او ډیر مهربان نوې غفور دی. کله پیغمبر باره کې چا اشکال پیدا شي لکه ډیر خلک د نبی له صلوات و سلام باره کې دا اشکالات کوي چیر نبی له صلوات و سلام نعوذ بالله من ذلک یعنی د شهوت په باب کې داسې او داسې او داسې نه کوونه کړو او دا غي نظر تنګ دی. د نبی له سلام بی بیانو ته چې وګوري جوانی او په لسلوخت کالو خزوه نبی علیہ السلام د 15 ټوکالو اندازا تقریبا خپل اغه خزر اده دور عمر اغه سره بیا سور مختیر کو بیا د بل جوړ پسیونه بیا د غسیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وګوره ټولنه کاګانه د شفقت نډکی خبر ځان تعالی په امت باندې د مهربانانه نه د امت د تعلیمات لپاره او داسې اوخ عمر وال خزه چې اغه تعلیمات زده کی او امت ته ورسې خبر ځان تعالی نو پدې کې حکمتونه پد دادا سنوي چې نبی له صلوات و سلام صرف د ضرورت پوره کول لپاره هغه کړی دی. نو نور هم د نبی له سلام متعلق احکامات ذکر کړي ورپسې سبب شي بیا بل یاد یا ایوه النبی او پیغمبر ان احلل لک یقینا موږ حلال کړی دي ستاسو لپاره ازواج کلاتی بی بیان استاغه اته ته اجورهن چې تا ورکړی دي مہرونه دا غي داغی محرونا اغا تاور کڑی دی آتای تا چه تاور کڑی دی اجورا هنلا محرونا داغی وما واغم حلال کڑی دی ملکت یمینو کاچ مالک شوی دی خیل استا مما دا اغوین زنا فا اللہ علیکا چه در کڑی دی اللہ تا تا و بنات عمکا و حلال کڑی دی منگلونا دترستا و بنات امات کا لونه د پپوګانوستا و بنات خالک لونه د ماماستا و بنات خالات کلاتی او لونه د ماسیګانوستا الاتی اغما اغلونا اغ جنګه د پلار د طرفه او د مور طرفه هاجرنا ما کا چې هجرت کړه تاسو را و امرات مؤمنه تن والله من حلال کړه مؤمنه حزا ان وهبت نفسا للنبي کچره هبه کې خپل ځان پیغمبر ته بطور نکاح ان اراد النبي کچره اراده د پیغمبر ایستن کې اده چې د پ نکاح کې واخلي خالصه تلک خالص تعالی پر د حکم من دون المؤمنین ما سوا د مسلمانانو نه قد علمنا الله تحقيق سره مونږ ته معلوم دي ما احکامات پرزنا علم چې مونږ مقرر کړی دي دی باندې فی ازواج هم په اړه د بیبیانو د دې کې و ما په اړه دا وینځو کې ملکت ایمانهم چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی او استاد پرم حلال کړی دا ټولې لکه لا یکون الیک حرجن د پرادی چن شپتا باندې حرجن ستنګي په باب د نکاح کې وکان الله او ته الله تعالی غفورن ډیر بهون کې رحیم ډیر مهربانا. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین. الا سعد عفی فرات نصیب کنا خیر برکت نصیب کی دنیا خیر درسونه مساته الله کلام الله باندې مونږ پوهه کی الله ذات دنیا کبر اخرت کې زمونږ په کار راولې الله ته زمونږ راضي شکر الله نصیب وسلم.